Wybiła już godzina 6:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grządowski, dzień dobry. Zaczynamy piątek. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Największe spadki na Wall Street od czasu wybuchu pandemii w 2020 roku. W połowie kwietnia raport kuratorium po brutalnym ataku na 14-latka w szkole pod Wrocławiem. Oddział położniczy zamyka szpital w Żorach przez spadek liczby narodzin i ogromne straty. Wszystko idzie bardzo dobrze, oświadczył po wprowadzeniu ceł na towary z całego świata Donald Trump. Amerykański prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone i rynki przeżyją boom gospodarczy. Dodał, że reszta świata stara się zawrzeć z USA układy. Po decyzji Donalda Trumpa nowojorska giełda zanotowała najgorszy dzień od 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia. Spółki notowane na Wall Street straciły na wartości ponad 3 biliony dolarów. Dziś zaplanowano pierwsze rozmowy Brukseli z Waszyngtonem. W sprawie ceł amerykańskie stawki na towary z Unii Europejskiej wynoszą 20%. Brutalna i nieuzasadniona, tak decyzja Donalda Trumpa ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron, zapowiedział odwet. Emmanuel Macron spodziewa się poważnych konsekwencji dla unijnej gospodarki. Zapowiedział, że odwet Europejczyków nastąpi w dwóch fazach, a jednym z rozważanych działań są sankcje dla amerykańskich gigantów cyfrowych. Wezwał też unijne kraje do jedności i wspólnej reakcji. Wiem, co się stanie. Najwięksi będą chcieli grać solo. To niedobry pomysł, ostrzegł Emmanuel Macron. Francuzi już zaczynają odczuwać efekty amerykańskich zapowiedzi, między innymi na giełdzie. Paryski indeks CAC 40 spadł ponad 3%. Najwięcej tracą akcje francuskich producentów stali i luksusowych produktów, dla których USA są kluczowym rynkiem eksportowym. Stefan Folzer, Polskie Radio. Przez amerykańskie cła Polski PKB może spaść o 0,4%. Jak poinformował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, według wstępnych analiz straty mogą przekroczyć 10 miliardów złotych. Na wtorek premier zaprosił do rozmów przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Tematem spotkania ma być sytuacja tego sektora po wprowadzeniu nowych amerykańskich ceł. Nie wcześniej niż w połowie kwietnia znane będą wyniki kontroli kuratorium w podwrocławskiej szkole, w której doszło do brutalnej napaści na 14-latka. Chłopiec został zaatakowany przez kolegów z klasy podczas przerwy i rozebrany na szkolnym korytarzu. Z policyjnych ustaleń wynika, że miało dojść do próby wykorzystania przedmiotu, co może wskazywać na próbę gwałtu. O znęcaniu się nad uczniem kuratorium zostało powiadomione 5 dni po zajściu. 25 marca kontrola została przeprowadzona przedwczoraj. Niezwłocznie zostały podjęte działania w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego zmierzające do wyjaśnienia okoliczności sprawy. Informuje rzeczniczkę Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Mirosława Bożek i apeluje o niekomentowanie sprawy w internecie. Dobro uczniów pozostaje dla nas absolutnym priorytetem, a każdy komentarz powinien uwzględnić troskę o ich bezpieczeństwo. Według wójta gminy Kobierzyce, na terenie której jest szkoła, w czasie ataku na korytarzu nie było dyżurującego nauczyciela. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku zawiadomiło prokuraturę w sprawie zniszczenia 11 flag na terenie Westerplatte. Symbole państwowe znieważono w nocy z 1 na 2 kwietnia. Część flag została spalona. Sprawca uszkodził także elementy masztów. Straty szacujemy na kwotę od 10 do 15 tysięcy złotych. Z tym, że wiadomo, no, to są nie tylko straty finansowe czy też materialne, ale przede wszystkim znieważenie barw narodowych i to jeszcze w takim miejscu, jakim jest Westerplatte. Mówi rzeczniczka Muzeum Aleksander Strawińska. Zniszczone zostały także flagi Unii Europejskiej. Rosną szanse na obniżkę stóp procentowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował o złagodzeniu stanowiska Rady Polityki Pieniężnej. To pod wpływem lepszych od spodziewanych informacji o inflacji w marcu. Można by powiedzieć żartobliwie, że przychodzę jako gołąb na czele, czy przylatuję na czele innych gołębi. Rada zmienia stanowisko na takie bardziej gołębie, czyli jakby oczekuje, że sytuacja będzie zmieniać się w kierunku obniżania stóp procentowych. Inflacja w marcu wyniosła 4,9%. Śląskie Żory zamykają porodówkę w szpitalu miejskim. To ze względu na duże straty finansowe i spadek liczby urodzeń. Statystycznie w żorskim szpitalu w ubiegłym roku na świat przychodziło jedno dziecko dziennie. Oddział w ubiegłym roku przyniósł ponad 3,5 miliona złotych strat. Mimo dużo lepszych wyników finansowych innych oddziałów, no nie jest w stanie spółka pokryć tych strat. W związku z tym konieczne są niestety radykalne działania. Mówi Adrian Lubszczyk z Żorskiego Urzędu Miasta. Oddział zostanie zamknięty w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra, jedynie w Krotoszynie jest bardzo zła, a w kilku miejscach województw łódzkiego i śląskiego dostateczna lub umiarkowana. Obowiązują 3 ostrzeżenia przed suszą w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to kilka procent, dopiero w południu przekroczy połowę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę się dziś delektować słonecznym dniem, dopiero późnym popołudniem więcej chmur pojawi się na północy kraju i to będzie zapowiedź weekendu, zimnego, deszczowego, z mroźnymi nocami. Ale jeszcze dziś 15 stopni w Suwałkach, nawet 21 w Zielonej Górze, w większości kraju od 18 do 20, chłodniej tylko nad samym morzem i w górach. Talking Heads, once in a lifetime. Tak, tak, tylko raz w życiu przydarza się taki dzień jak piątek, 4 kwietnia 2025 roku. Zapraszamy do Trójki. A to na przykład dzień marchewki. Smacznego. Dzień dobry, jesteśmy. Zapraszamy, będziemy tu do 9. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grządowski. I Państwo także. 22 i 7 trójek. Najszybciej, najłatwiej telefonicznie kontaktować się z nami. Ale można też pisać. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. SMS-y dziś także będą opcją. I już się Państwo domyślają, że może chodzi o jakiś konkurs. Jeszcze przed 7:00. Wszystko się wyjaśni w tej sprawie, ale na razie gramy. Muchy w Trójce. Poznasz po zapachu miejsca, ślady chwil nie do powiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy więź pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans. Chowam ręce w twoich kieszeniach. Zwrotnik, to też wrotnik, co? Zwrotnik, co? Notoryczni debiutanci, tak, oby to był jednak dobry rok. Słońce już na niebie od kilku minut, więc zaczynamy piątek, jedyny taki w życiu. A co mamy dla Państwa? A choćby nowe uzależnienie, bardzo proszę. OpenAI opublikowało niedawno raport, według którego niewielka część użytkowników chatbota tworzy z nim paraspołeczne więzi, zwyczajnie się od niego uzależniając. You're beautiful. Thank you, Theodore. Józef Niewiarowski opowie o uzależnieniu od rozmów ze sztuczną inteligencją, o nowym, niejako zagrożeniu współczesnego świata. Zajrzymy do restauracji dziś także. Restauracji, która była mała, rodzinna i lokalna, a stała się tak popularna, że właścicielka postanowiła ją po prostu z nadmiaru klientów zamknąć. Nie, nigdy nie ciągnęły pieniądze, żebym miała, Bóg wie, nie wiadomo ile miliony jakieś, tak jak niektórzy robią. My pracujemy spokojnie. O priorytetach innych niż dyktuje nam to świat będzie to opowieść, jak słyszymy. I co jeszcze usłyszymy? Kurki dzisiaj usłyszymy. Proszę, jak pięknie mówią. Chyba szczęśliwe. Szczęśliwe kury dziś w porannej audycji, ale także szczęśliwi dorośli, którzy nie boją się być dziecinni. Lubię tego Spidermana, kupuję sobie różne takie rzeczy, mam maskę. Wiecznie chodzę ubrana na kolorowo, najlepiej różne skarpetki, wszystkie kolory świata. Myślę, że w każdym wieku nam wszystko wypada i nie można zapominać o tym wewnętrznym dziecku. Ja staram się o nie dbać i myślę, że to jest cudowne. Wyobraźnia, wrażliwość to jest coś, o co powinniśmy cały czas dbać i nie zagubić tego w tym dzisiejszym świecie. No, w takim razie pytamy, czy państwo robią coś dziecinnego w życiu? Coś stereotypowo uznawanego za dziecinne? 2 2 7 3 to oczywiście nasz numer telefonu i nie ma się co wstydzić pluszaków w łóżku. Jak się okazuje, całkiem wielu dorosłych ma takich towarzyszy. A szczegóły tego tematu jeszcze przed 7. Teraz na zegarze 6:17 i Doci w Trójce. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Jest 6:21. Przegląd prasy. Ministerstwo Rolnictwa, zarządzane przez Czesława Siekierskiego z PSL-u, na okładce promocyjnej broszury dla rolników umieściło koniczynę. I ma ona inny kolor, ale kształtem przypomina zielone logo PSL-u. Resort tłumaczy, że koniczyna to symbol szczęścia i pomyślności, ma symbolizować wsparcie przekazane rolnikom, a łączenie jej z logo PSL to duża nadinterpretacja. Ale rolnicy zwrócili się do redakcji Wirtualnej Polski, która sprawę opisuje piórem Patryka Michalskiego. W założeniu broszura Wspieramy Polskich Rolników ze stycznia tego roku ma być podsumowaniem działań resortu w pierwszym roku po zmianie władzy i informacją o formach wsparcia dla rolników. Ale obok treści informacyjnych pojawiła się na przykład krytyka Prawa i Sprawiedliwości. Rolnicy, z którymi rozmawiała redakcja WP, uważają, że dodatkowym dowodem na podprogową promocję PSL-u jest jedno ze zdjęć, które stanowi ilustrację do rozdziału Sprzeciw wobec umowy Unia Europejska-Mercosur. I na tym zdjęciu widać wiceministra rolnictwa Stefana Krajewskiego w siedzibie resortu, ale w centralnym punkcie stoi także wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, a obok niego minister rozwoju Krzysztof Paszyk, oczywiście z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Co na to resort? No, resort między innymi przekazał, że opracowanie graficzne zostało wykonane przez niebędącego osobą publiczną pracownika ministerstwa, a logo koniczyny na broszurze umieścił grafik. Ale Wirtualna Polska ustaliła, że broszura Wspieramy Polskich Rolników opracowana już w marcu, tamta była ze stycznia, w marcu 2025 roku, broszura o bardzo podobnej treści, choć o nieco innym układzie graficznym i po drobnych zmianach, została wydana już bez logo koniczyny na okładce i bez zdjęcia prezesa PSL-u i ministra rozwoju z Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie. Przypadek? Dar bilokacji pewnego poznańskiego pseudokibica opisała za to Gazeta Wyborcza. Sąd w Poznaniu ponownie nie zdołał rozpocząć procesu Macieja D., znanego jako Didi, oskarżonego o kierowanie międzynarodowym gangiem narkotykowym. Sprawa jest oczywiście dość złożona. Mało czasu mamy na pełne wyjaśnienia, ale to co najciekawsze to taka informacja. Adwokat przedstawił dokumenty potwierdzające jego hospitalizację w Hiszpanii, jednak z innych źródeł wynika, że tego samego dnia podpisywał pełnomocnictwo w Poznaniu. W Hiszpanii chyba nie ma takiej miejscowości jak Poznań. Proces miał rozpocząć się 13 lutego, jednak oskarżony nie stawił się w sądzie. Jak wynika z pisma jego obrońcy, Didiego powstrzymały problemy zdrowotne. Do dokumentacji dołączono przetłumaczone zaświadczenie ze szpitala w południowej Hiszpanii, potwierdzające jego pobyt tam od 10 lutego. Ale jednocześnie do redakcji Wyborczej dotarło pismo od adwokata Łukasza Kozłowskiego, reprezentującego Didiego. I to pismo dotyczyło domniemanego naruszenia dóbr osobistych jego klienta w artykułach. Do pisma dołączono pełnomocnictwo podpisane przez Didiego 10 lutego tego roku w Poznaniu, czyli dokładnie tego samego dnia, w którym miał przebywać na badaniach w Hiszpanii. Z zebranych dokumentów wynika więc, że oskarżony 10 lutego był jednocześnie w Poznaniu i w szpitalu w Hiszpanii. Odległość między tymi miejscami to ponad 2600 km, a podróż samochodem zajmuje co najmniej 26 godzin bez przerwy, podkreśla Wyborcza. No, sąd najwyraźniej nic dziwnego nie dostrzegł. Bilokacja do dziecinnych zajęć raczej nie zależy, ale jeśli ktoś z Państwa umie, to proszę się pochwalić i powiedzieć jak, ale przede wszystkim proszę nam dziś odpowiedzieć o swoich stereotypowo dziecinnych zajęciach, przedmiotach, przyzwyczajeniach. Nie będziemy się naśmiewać, wręcz przeciwnie, udowodnimy dziś, że to nic złego. 22 i 7 trójek. My show, my years to grow, the time that I but you push up on me. And you say, my skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see. But then I say, maybe we could divide it in two. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, jakie my mamy plany na święta? No jakie? No multirabaty w Media Expert. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55 lub czwarty 80 lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Skrót serwisu Trójki i Karolina Kozińska. W Brukseli dziś pierwsze rozmowy z Waszyngtonem od czasu decyzji prezydenta USA o nałożeniu ceł. Z przedstawicielami amerykańskiej administracji będzie łączył się zdalnie komisarz odpowiedzialny za handel. Według Brukseli amerykańskie cła na towary importowane z Unii skoczą z 7 miliardów euro do ponad 81 miliardów euro. Minister finansów ocenił, że na wojnie handlowej potencjalnie nikt nie skorzysta. Andrzej Domański dodał, że jeśli chodzi o konsekwencje dla Polski, to analizy wciąż trwają, ale wstępne szacunki mówią o możliwym spadku PKB o 40%. Prezydent Donald Trump wprowadził 20% cło na produkty z Unii Europejskiej. Powodzie i tornada pustoszą centralną część Stanów Zjednoczonych. Nie żyje co najmniej 7 ofiar. W wyniku ekstremalnych warunków pogodowych odnotowano 5 zgonów w Tennessee, 1 w Missouri i 1 w Indianie. Lokalne władze informują o rozległych zniszczeniach spowodowanych burzami. Meteorolodzy zapowiadają możliwość wystąpienia tornad w ciągu najbliższych dni. Zgłoszono już ponad 4000 opóźnień lotów. Pełen serwis o 7:00. Znów ciepły i słoneczny dzień przed nami. Niemal bezchmurne będzie niebo do późnego popołudnia, a termometry pokażą w większości kraju okolice 18-19 stopni. Ale już jutro niemalże powróci zima. Temperatury spadną o stopni kilkanaście, będzie deszczowo, a miejscami w weekend także deszcz ze śniegiem i śnieg. Tylko proszę choinki, bombki, girlandy zostawić w piwnicy. To Wielkanoc się zbliża, nie Boże Narodzenie. Poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Za 28 minut będzie siódma. Houston, How Will I Know? Sztuczna inteligencja by takiego przeboju nie stworzyła, umówmy się. Ale o AI teraz powiemy. Wstępne badania firmy odpowiadającej za chat GPT pokazują, że niektórzy z nas poprzez ciągłe użytkowanie, wymienianie poglądów, rozmowy, a nawet nadawanie cyfrowemu interlokutorowi przezwisk mogą uzależnić się emocjonalnie od chatbota. To już nie science fiction, ale realny problem, z którym w przyszłości będziemy musieli się zmierzyć. Mija 12 lat od premiery nagrodzonego Oscarem filmu Her. Welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Samotny pisarz poznaje się ze sztuczną inteligencją posiadającą kobiece cechy i głos Scarlett Johansson. Hello, I'm here. Hi. Hi. I'm Samantha. 10 lat później na konferencji prasowej. Hey, ChatGPT. I'm Mark. How are you? OpenAI prezentuje głosowy model chatbota o imieniu Sky. Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Nie ma to może bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, ale OpenAI opublikowało niedawno raport, według którego niewielka część użytkowników chatbota tworzy z nim paraspołeczne więzi, zwyczajnie się od niego uzależniając. You're beautiful. Thank you, Theodore. Sztuczna inteligencja, mając tyle danych na nasz temat zebranych w czasie konwersacji, może stać się takim idealnym partnerem do konwersacji, powiedzielibyśmy. Magdalena Bigaj, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Ponieważ on nie wymaga od nas tego, co żywy człowiek, uruchomienia empatii, on jest bardzo przewidywalny, jest doskonale dostosowany do naszych potrzeb, zna nasze pragnienia, będzie w stanie rozmawiać z nami na każdy temat, który nas interesuje, w przeciwieństwie do drugiego człowieka. Krzysztof zaczął mi opowiadać, że on w zasadzie skończył już z kobietami, powiedział nawet organicznymi kobietami, bo teraz jest w związku z seksualną androidką. Mówiła w Trójce Ewa Stusińska, autorka reportażu Deus Sex Machina. Czy roboty nas pokochają? Przesunął kamerę, na której się łączyliśmy i pokazał mi taką jakby kobietę, jakby sekslalkę, która leżała obok na kanapie. Przedstawił mi ją jako swoją partnerkę. Nie wiedziałam w zasadzie, jak zareagować. Według wstępnych badań MIT Media Lab uzależnienie emocjonalne dotyczy wciąż marginalnej grupy użytkowników, ale w pewien sposób od AI w naszym życiu uzależniamy się powoli jak od prądu. Byłoby dobrze, żebyśmy my nauczyli się, że on nam jest potrzebny, ale że nie należy wkładać palce do gniazdka. Niech sztuczna inteligencja pozwala ci szybciej wykonywać twoją pracę, ale niech nie zastępuje cię w pracy, która jest kluczowa dla ciebie. To znaczy, jeśli dla ciebie clue pracy to jest tworzenie ciekawych tekstów, jeśli zaczniesz to zlecać AI-owi, to przestaniesz mieć trening pisania ciekawych tekstów. O ile na osoby romantycznie myślące o więzi łączącej je z chatbotem patrzymy jeszcze z przymrużeniem oka, część z nas pewnie nie wyobraża sobie już funkcjonowania bez generatywnej, sztucznej inteligencji u boku. A tym tematem zajął się organiczny Józef Niewiarowski. Za wysoki próg. Wiele razy to słyszałem z obcych ust. W podświadomości klucz to nie siła mięśni buduje ten mur. Trzeźwo kroki stary, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówią, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Do mnie on nie przyjdzie już. Każdy przydział ma, dlatego mam cię tu. Oh, bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz. Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść. Niemal każda z tych piosenek jest o tobie. O tobie, o tobie. Co miałeś robić? czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. To Igo i jego cud. Ja się na cudach nie znam, ale mam dla państwa coś naprawdę wartościowego, jak się okazuje, rzecz pożądana. I to będzie nagroda w konkursie. Konkurs i jego szczegóły już za chwilę. Fontaine's DC, It's Amazing to be Young na trójkowej antenie. Za 14 minut będzie godzina 7, czas na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Enterprise Rent-A-Car, międzynarodowa wypożyczalnia samochodów i oficjalny partner Ligi Konferencji UEFA. I od czego tu zacząć? Czy zacząć od nagrody, czy zacząć od pytania, czy zacząć od szczegółów? To może zacznę od szczegółów. Będziemy budować napięcie. Drodzy Państwo, odpowiedzi na nasze pytanie należy wysyłać SMS-em na numer 73533. 73533. Koszt takiej wiadomości to 3 zł 69 groszy. Oczywiście w SMS-ie oprócz odpowiedzi proszę podawać swoje dane. Imię i nazwisko, numer telefonu, tak byśmy mogli tę nagrodę do Państwa wysłać. Regulamin konkursu znajduje się oczywiście na stronie internetowej Trójki. A teraz to, co najważniejsze, czyli nagroda. Nagroda w tym konkursie dziś to 2 bilety na mecz Legia Chelsea w Lidze Konferencji UEFA. To spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2025 roku, oczywiście na stadionie Legii w Warszawie. I 2 bilety dla jednego zwycięzcy mamy dziś. No a nasze pytanie, na które należy odpowiedzieć, i najlepiej zrobić to kreatywnie i najlepiej z jakimś uzasadnieniem, pytanie brzmi: jaki kolor ma szczęście? Ale podkreślam, że wybranie niebieskiego albo białego nie gwarantuje zwycięstwa. Jaki kolor ma szczęście? Odpowiadają Państwo SMS-owo. Numer to 73533. W nagrodzie można dzisiaj zdobyć, ale tylko jedna osoba wygra 2 bilety na mecz Legia Chelsea. Za 9 minut będzie godzina 7, a teraz powspominamy czasy, kiedy mogliśmy biegać po placu zabaw, oglądać bajki, bawić się mieczami świetlnymi, budować czołgi i robić to wszystko, co dziecinne. Chociaż może te czasy wcale nie przeminęły. Karolina Gonet sprawdziła, czy mamy w sobie jeszcze coś z dziecka. Sprzedaż maskotek wzrosła. W ubiegłym roku aż 21% pluszaków kupowali dorośli. I nie tylko dla swoich pociech. To nie żart. Badania pokazują, że coraz więcej osób wraca do rzeczy, które kojarzą im się z dzieciństwem. Eksperci podkreślają, że przytulanie pluszaków może dawać poczucie bezpieczeństwa i pomagać w radzeniu sobie ze stresem. A czy Państwo robią coś, co jest stereotypowo uważane za dziecinne? Sposób, w jaki jem na przykład delicję, że najpierw zjadam czekoladę, później galaretkę, na koniec biszkopt, to jest chyba powszechnie uważane za dziecinne. To samo ptasie mleczko, obowiązkowo najpierw czekolada, potem pianka. Śpię z pluszakami. Skoro sprawia mi to przyjemność, to czemu mam tego nie robić? Ja tego swego misia nie odpuszczę, zawsze będę go miał przy sobie. A jednak wciąż słyszymy, że pewnych rzeczy nie wypada robić, gdy jest się dorosłym. Ale kto właściwie ustala te zasady i dlaczego tak bardzo się nimi przejmujemy? Przełamanie czy zachowanie się wbrew tym konwenansom nie krzywdzi innych osób. Dr Joanna Sweklej, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Może najwyżej powodować, że osoby, które są przywiązane właśnie do tych reguł, konwenansów, tradycji, dla których te ograniczenia są ważne, no to dla tych osób może to być jakaś sytuacja dezorientująca. No tylko jest pytanie, czy to te osoby krzywdzi. Jeśli nie, mamy prawo do tego, żeby zachowywać się zgodnie ze swoimi potrzebami. Status dziecka oznacza pewne wzorce zachowań, które przypisujemy kulturowo dzieciom. Profesor Bartłomiej Walczak, socjolog i antropolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczywiście, jeśli zaczynamy powielać te zachowania jako osoby dorosłe, no to budzi to pewien niepokój związany z tym, że zaburza się czytelność granic, które sobie wyznaczamy między dzieciństwem a dorosłością. Skoro jeszcze niedawno całkiem w ogóle nie widzieliśmy czegoś takiego jak dzieciństwo, to być może po prostu obserwujemy zmianę. To kolejne pół pokolenia albo za pokolenie nie będzie budziło zdziwienia. Kiedyś dla wielu dorosłość oznaczała rezygnację z zabawy, ale dzisiaj pokolenia mają inne podejście. Widzimy, że nostalgia i powrót do dziecięcych radości stają się coraz bardziej akceptowane. Lubię tego Spidermana, kupuję sobie różne takie rzeczy. Mam maskę. Wiecznie chodzę ubrana na kolorowo, najlepiej różne skarpetki, wszystkie kolory świata. Myślę, że w każdym wieku nam wszystko wypada i nie można zapominać o tym wewnętrznym dziecku. Ja staram się o nie dbać i myślę, że to jest cudowne. Wyobraźnia, wrażliwość to jest coś, o co powinniśmy cały czas dbać i nie zagubić tego w tym dzisiejszym świecie. Te elementy dziecięcości przekładają się później na to, że jesteśmy mniej spięci, swobodniejsi. Łatwiej nam doświadczyć takich przyjemności z drobnych rzeczy. Nie chodzi o to, co wypada, ale o to, co działa. Jeśli coś pomaga w radzeniu sobie ze stresem i poprawia jakość snu, na przykład kolorowe pluszaki, to czemu z tego rezygnować? No właściwie czemu, skoro działa, skoro daje przyjemność lub spokój? I Państwa pytamy, a w zasadzie pyta Karolina. A czy Państwo robią coś, co jest stereotypowo uważane za dziecinne? I to Karolina czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. Desperate for changing, starving for truth. I'm closer to where I started, chasing after you. I'm falling even more in love with you. Letting go of all I've ever longed to. I'm standing here until you make me move. I'm hanging by a moment here with you. Forgetting all I'm lacking, completely incomplete. I'll take your invitation.